Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 58 cali 4K Ultra HD. Teraz za jedyne 1890 zł. Pralko suszarka LG. Cichy silnik Direct Drive. Teraz taniej o 400 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 16 stycznia, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Szczyt K2 zdobyty po raz pierwszy zimą. Na ośmiotysięcznik weszło 10 Nepalczyków. Będą drobne zmiany w planie szczepień. Są spowodowane zapowiedzią ograniczenia dostaw przez firmę Pfizer. Rosyjska opozycja szykuje się na jutrzejszy powrót Aleksieja Nawalnego. Policja ostrzega zwolenników, by nie witali go na lotnisku. To historyczne wydarzenie. Grupa Sherpów z Nepalu dokonała pierwszego zimowego wejścia na drugi co do wysokości szczyt ziemi K2 w Karakorum. Na szczycie stanęło 10 Nepalczyków, czyli wszyscy, którzy podjęli ostateczny atak na liczący 8611 metrów szczyt. To wielki sukces światowego himalaizmu, mówił w TVP Info polski himalaista, uczestnik wielu wypraw w najwyższe góry świata, Janusz Majer. Ja cieszę się, że to udało się właśnie Sherpom, bo oni ciągle byli jednak niedoceniani w różnych wejściach tych szczytowych, w których brali udział. Tutaj okazało się, że jednak to doświadczenie, które przez ostatnie lata oni zdobyli, zaowocowało tym, że K2 zostało zdobyte. Góra była ostatnim niezdobytym do tej pory zimą ośmiotysięcznikiem. W przyszłym tygodniu zmiany w planie szczepień przeciwko koronawirusowi. Z powodu zapowiedzianych przez firmę Pfizer ograniczeń w dostawach szczepionek, polski rząd wstrzymał transport 330 tysięcy dawek do szpitali. Miały nimi być zaszczepione osoby z grupy zero. Jednocześnie przedstawiciele rządu zapewnili, że kłopoty w dostawach nie wpływają na cały pozostały plan. Firma Pfizer przez najbliższe tygodnie będzie ograniczać dostawy szczepionek do Europy i dlatego polski rząd podjął decyzję o zmianach w szczepieniach w grupie zero. Z grupy zero do szpitali węzłowych miało wyjechać 330 tysięcy szczepionek na pierwsze szczepienie. Zdecydowaliśmy się wstrzymać ten transport. Mówił pełnomocnik rządu do spraw szczepień minister Michał Dworczyk. Bez zmian zostają plany co do podawania drugiej dawki. Do punktów szczepień pojedzie po weekendzie 50 tysięcy szczepionek. Prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski ocenił, że dzięki rozwadze w dzieleniu szczepionek dziś Polska nie ma większych problemów. Decyzja, którą podjęliśmy, aby odkładać drugą dawkę szczepionki, pokazuje dzisiejsza sytuacja, że była bardzo rozsądna. Ograniczenia w dostawach nie wpłyną też na szczepienia populacyjne, dlatego od 25 stycznia ruszą szczepienia w grupie seniorów powyżej 70 roku życia. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Do tej pory w Polsce przeciw COVID-19 zaszczepiono prawie 440 tysięcy osób. Deklarację o chęci zaszczepienia zgłosiło ponad 1 100 000 Polaków. Rosyjscy adwokaci współpracujący z opozycją pomogą wszystkim, którzy zamierzają powitać powracającego do kraju Aleksieja Nawalnego. Już zapowiedzieli, że będą jutro dyżurować na lotnisku Wnukowo. Wcześniej moskiewska prokuratura ostrzegła, że każde zgromadzenie na lotnisku i wokół niego będzie traktowane jako nielegalna demonstracja. Aleksiej Nawalny od 5 miesięcy leczy się w berlińskiej klinice po zamachu na jego życie. Rosyjski opozycjonista oświadczył, że wraca do kraju 17 stycznia. W ojczyźnie czekają na niego funkcjonariusze Komitetu Śledczego, którzy chcą zatrzymać polityka pod zarzutem machinacji finansowych. Podobne działania zapowiedziała Federalna Służba Więziennictwa, która chce opozycjoniście odwiesić stary wyrok i wsadzić go za kraty. Powitać Aleksieja Nawalnego chcą na lotnisku jego zwolennicy i bojówki kilku prokremlowskich organizacji. Adwokaci wspierający opozycjonistę sugerują, aby funkcjonariusze organów ścigania najpierw wszczęli śledztwo w sprawie zamachu na polityka, a dopiero później próbowali go zamknąć w areszcie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polski Radio. W Tarnowie Straż Miejska oferuje pomoc kierowcom, którzy mają problem z odpaleniem samochodu, szczególnie teraz, gdy ścisnął porządnie mróz. Mamy 4 urządzenia rozruchowe, mówi komendant Tarnowskiej Straży Miejskiej Krzysztof Tomasik.

the number three. You were the cutest jailbird I ever did see. I sure would be delighted with your company. Come on and do the jailhouse rock with me. Let's rock. Go, go, go! Everybody, let's rock. Lay it on me, daddy-o! Everybody in the whole rock. Put down to do the jailhouse rock, rock, rock, rock. Rock, rock, rock, rock, rock, rock to the jailhouse rock. Over in the corner, weeping all alone. The warden said, hey, buddy, don't you be no square. If you can't find a partner, use a wooden chair. Rock, rock. Everybody, let's rock. Rock, rock. Everybody in the old cell block was there to do the jail out of rock. Shifted Henry said, the bugs, for heaven's sake. No one's looking out a chance to make a break. Bobby turned to Shifty and he said, nix, nix. I want to stick around, I want to get my kick. Ah! Everybody, let's rock. Ah! Everybody knows they're wrong. Put down to do the jailhouse rock. Down to do the jailhouse rock, rock, rock, rock. Down to do the jailhouse rock, rock, rock, rock. Down to do the jailhouse rock, rock, rock, rock. Down to do the jailhouse rock, rock, rock, rock. Down to do the No tak, skoro prowodyrem był Elvis Presley, no to można było rozwalić więzienne kraty. A jak przedstawia się sytuacja osadzonych we Francji? No już nie tak wesoło. Renaud Souchon, obecnie 69-latek, on używa tylko imienia, nie używa nazwiska, nazywa się po prostu Renaud. Jest jednym z bardziej znanych francuskich piosenkarzy, a do Polski jakoś ta jego popularność nie dotarła. Wydał 20 albumów, w tym ten zatytułowany Sprzedawca Kamyków. Było to już 30 lat temu, a nagrywał tę płytę nie we Francji, tylko w Londynie. I tam mu towarzyszyli angielscy muzycy brytyjscy. I proszę Państwa, tam znalazła się bardzo smutna ballada Petit Voleur, czyli mały złodziej, złodziejaszek powiedzielibyśmy. Złodziejaszek siedzi skazany na dożywocie za kradzież drobiazgów, jakiegoś radia samochodowego, zegarka, roweru i tkwi za murami już długo, pół roku, odsiedział jego zdaniem za swoje winy, bo całe jego życie to było więzienie. Nigdy nie usłyszał takich słów jak kocham cię, nigdy nie zaznał szczęścia. Jaka jest teraz pogoda? Pyta się w liście, bo jedyne ptaki, które widzę, to te wytatuowane na moim ciele. Petit voleur. Je t'écris, mon poteau, derrière les murs, derrière la vie. Dis, est-ce qu'il fait beau? Est-ce que dehors, il y a des oiseaux? Ce que je vois ici sont tatoués sur ma peau. J'avais déjà purgé ma peine avant même d'être ici toute ma vie. Compris ça, les teignes qui m'ont puni. Que la vie fut une chienne, avec moi comme avec ceux qui ont dans les yeux trop d'amour ou trop de haine ou trop des deux. Bonjour, sans remords, j'ai taxé un putain de vélo, même pas en or. Deux, trois conneries trucs de pauvres, des trucs pas beaux. Un autoradio, une montre ou un stylo. J'avais déjà purgé ma peine avant même d'être ici toute ma vie. On m'a jamais dit je t'aime, ben tant pis. Si la vie fut une chienne, avec moi comme avec ceux qui ont dans les yeux la braise, la cendre, le feu. Tu ris, tu pleures, tu vis, puis tu meurs. Trois petits tours et puis s'en vont les petits voleurs. Barreau, garrot, une corde, à bientôt. En enfer, au paradis ou au bistrot. Salut, Manu, Pierrot et Angelo. Dis-leur bien que l'amitié, ça tient chaud. Tu ris, tu pleures, tu vis, puis tu meurs. Trois petits tours et puis s'en vont les petits malheurs. Puis tu meurs. Śmiejesz się, płaczesz, żyjesz i umierasz, niestety. Takie smutne zakończenie miała piosenka, właściwie taka ballada Renaud. A teraz zobaczymy, jak czują się osadzeni we Włoszech. Włoska grupa Marlene Kunz, to nie jest pomyłka, tak się nazywa, zespół włoski, nagrał w 2002 roku Canzone Imprigione i naprawdę nagrali to na spacerniaku więziennym. To bardzo depresyjny utwór i w brzmieniu, i w słowach, i ponownie bohater właściwie skazany jest na zły los, wychowany przez ciotkę, która bynajmniej cnotliwą nie była. No, musiał zejść się na złe tory. On wie, że nie jest bez grzechu, natomiast uważa, że postęp, o którym się tak mówi i pisze, niestety nie leczy wszystkich boleści, a już na pewno nie leczy zła w człowieku, ani brzydoty dookoła. Canzone in prigione. zadumałam się, słuchając tej ballady. Proszę Państwa, do tej pory oddawałam głos męskim wykonawcom śpiewających o osadzonych. No a teraz chciałabym oddać hołd złożyć i oddać głos paniom z wyrokami. A za co? No, posłuchajmy, same opowiedzą, za co siedzą. Six merry murderesses of the Cook County Jail in their rendition of the Cell Block Tango. I said, you pop that gum one more time. And he did. So I took the shotgun off the wall and I fired two warning shots into his head. Ezekiel Young from Salt Lake City about 2 years ago, and he told me he was single, and we hit it off right away. So we started living together. He'd go to work, he'd come home, I'd fix him a drink, we'd have dinner. And then I found out. Single, he told me. Single my ass. Not only was he married, oh no, he had six wives. One of those Mormons, you know? So that night when he came home from work, fixed him his drink, as usual. You know, some guys just can't hold their arsenic. Now I'm standing in the kitchen, carving up the chicken for dinner. Minding my own business. In storms my husband Wilbur in a jealous rage. You've been screwing the milkman, he said. He was crazy. And he kept on screaming, you've been screwing the milkman. And then he ran into my knife. He ran into my knife 10 times. Маньяку я гіраш локом лефа к тому ферім. Ін ми глячим тому фея. Та не ми гос. І нарта тлом бойок. Не тудом. Мерт моя анкл сам хок ін дан там. Роболтон. Аренда шенген мег моя разні. Ті намер татик мег. Yeah, but did you do it? Not guilty. Flips, red eagles, backflips, flip-flops, one right after the other. So this one night before the show, we're down at the Hotel Cicero. The three of us boozing, having a few laughs. And we run out of ice, so I go out to get some. I come back, open the door, and there's Veronica and Charlie doing number 17, the spread eagle. Well, I was in such a state of shock, I completely blacked out. I can't remember a thing. It wasn't until later, when I was washing the blood off my hands, I even knew they were dead. They had it coming. More than I could possibly say. He was a real artistic guy. Sensitive. A painter. But he was always trying to find himself. He'd go out every night looking for himself, and on the way, he found Ruth, Gladys, Rosemary, and Irving. I guess you could say we broke up because of artistic differences. He saw himself as alive, and I saw him dead. The dirty bum, bum, bum. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pewnie państwo poznali ten utwór, który był nadawany przed chwilą, przed autoreklamą. Otóż utwór Cell Block Tango, Tango Morderczyń, pochodzi z nagrodzonego aż 6 Oscarami filmu Chicago. Z genialnymi rolami Renée Zellweger i Katherine Zeta-Jones. Czy Bob Marshall i jego ekranizacja słynnego broadwayowskiego musicalu zasługiwała na tę lawinę otrzymanych nagród? O, to były długie dyskusje, ale z pewnością Tango Morderczyń pozostanie w pamięci, bo wszystkie ofiary tych krwawych dam zasługiwały na swój podły los. I o tym opowiadały właśnie uwięzione w osobnych celach panie. No a teraz troszkę porapujemy. U mnie tego jest niewiele, bo to nie jest muzyka, z którą jestem za pan brat, ale tym razem Sej. I to będzie o więzieniu, ale prison cérébral, czyli więzienie umysłu. Jesteśmy zawsze naszymi więźniami, naszych wyobrażeń i tego, co wiemy. Posłuchajmy. Crainqueur, nouvel album, prison, salle sud, 25 novembre 2014, explicite. Ici la haine c'est difficile de faire sain. J'ai beaucoup trop d'ambition pour vivre avec des restants. J'ai vite les langues de serpent, les tapettes et les balances. Pendant qu'on perd du temps, le reste de la planète avance. Et j'ai décidé de vengeance, rap sans chance. C'est dans une prison cérébrale que je vais purger ma sentence. Les parents se font du sang d'encre, ont plus de soucis sur les épaules que de dollars en banque. Perdu dans la zone de turbulence, où les soirées bien arrosées finissent en salle d'urgence. Fais preuve de prudence, la police te scrute. La rudence et le malin recrute. La thune prime et nombreux sont ceux qui succombent. Ils ont la force des finances, on a la force du nom. Je vais pas toucher du bois, je vais toucher du métal. Bienvenue dans ma prison cérébrale. Prison, prison. sang général, malédiction, friction, prison cérébrale. La décision m'est égale. J'plane, j'suis en mission dans ma prison cérébrale. Tire de précision, j'vais mentir les prédictions. C'est obscur à l'horizon dans ma cérébrale prison. Méprise des interdictions. Cérébrale prison. Ici la haine c'est difficile de faire avec. J'suis beaucoup trop rancunier pour oublier tout ce qu'on m'a fait. J'protecte ma neck et y'a plus rien qui m'arrête. J'ai un code que j'applique au doigt, à l'œil et à la lettre. J'attendais rien que le bon moment pour prendre forme. Rien ne se perd, rien ne se crée mais tout se transforme. Faites place à la jeunesse indigo. L'État est une tasse, le Vatican est un mytho. Ils font des détournements fiscaux, le gouvernement vise haut. J'clame ouvertement que les nouvelles nous mentent. Les mauvais garnements c'est pas nous, leur armement est relou. J'préfère largement crever que de vivre à genoux. La thune prime, un coup de travail avec la vie et c'est la mort qui te supprime. Doute, stress, énergie exécrable. Bienvenue dans ma prison cérébrale. Trahison, prison générale. Malédiction, friction, prison cérébrale. La décision m'est égale. J'plane, j'suis en mission dans ma prison cérébrale. Tir de précision, j'vais mentir les prédictions. C'est obscur à l'horizon dans ma cérébrale prison. Méprise des interdictions. Cérébrale prison. Ok, trahison, prison générale. Malédiction, friction, prison cérébrale. La décision m'est égale. J'plane, j'suis en mission dans ma prison cérébrale. Tir de précision, j'vais mentir les prédictions. C'est obscur à l'horizon dans ma cérébrale prison. No tak, więzienie jest w nas samych, sami sobie narzucamy ograniczenia. No ale wrócimy do prawdziwego więzienia, przynajmniej do murów, o których, więziennych murów, o których śpiewa Yves Dittey. To piosenkarz znany z tego, że podchodzi sentymentalnie do życia i również ta jego wizja murów więziennych przed oczyma także jest taka dość słodka, no ale też i są słowa dość takie smutne, bo oto osadzony widzi tylko i wyłącznie mury, dachy domów i to jest jego horyzont. Czasem widzi kawałek wieży Montparnasse i latem, kiedy nie ma szkoły, a szkoła jest w pobliżu, robi się dość cicho. Natomiast kiedy dzieciaki wracają do szkoły, robi się gwarno i on, ten osadzony, myśli sobie, ileż to tych dzieciaków musiało sobie pomyśleć, patrząc na pobliski więzienny mur, czy ja sobie siebie wyobrażam w tym miejscu. No posłuchajmy Yves Dittey i Le Mur de la Prison d'en face. Regardant le mur de la prison d'en face, j'entends tous les ragots et les bruits des autos. Boulevard Arago qui passe sur les toits des maisons qui servent d'horizon. Un bout de la tour Montparnasse. L'hiver, on voit les gens dans les maisons d'en face. L'été, les marronniers les cachent aux prisonniers. Et les bruits du quartier s'effacent. Quand l'école a fermé, combien ont dû penser au jour de la rentrée des classes. En regardant le mur, j'imagine à sa place les grillages ouvragés d'un parc abandonné. Explosant de rosiers d'espace, les grillages ouvragés d'un parc abandonné où les arbres emmêlés s'enlacent. En regardant le mur de la prison d'en face, le cœur un peu serré d'être du bon côté, du côté des autos, je passe. Et du toit des maisons qui ferment l'horizon, un morceau de la tour dépasse. Oj, coś nam się zrobiło za słodko. Troszeczkę przyspieszymy tempo. Blues Brothers, na pewno Państwo pamiętają cover w ich wykonaniu. Znowu rock więzienny. Jumping and the jump began to swing. Should've heard this knockdown tail, but sing, let's rock. Everybody, let's rock. Everybody on the hotel block was dancing to jailhouse rock. Spider Murphy played the tenor saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer boy from Eleanor, trash boom bang. The whole rhythm section was Purple Gang. Let's rock. Everybody, let's rock. Everybody on the old sub-block was dancing to the jailhouse rock. Mm-hmm. No, troszeczkę się rozgrzaliśmy i teraz wrócimy znowu w chłodniejsze rejony, mianowicie do Francji i do Brytanii. W mieście Nantes 50 lat temu, tak, to nie pomyłka, pół wieku temu, trzech Janów założyło zespół Trijan. No właśnie, trzech Janów od imion członków Tria. I oni istnieją nie tylko, że istnieją, ba, doskonale sobie radzą na scenie do tej pory. Grają muzykę celtycką, często z wykorzystaniem ludowych motywów, a na koncertach występują naprawdę ubrani w tak zwariowane kostiumy, że to jest radość patrzeć. I nie przejmują się zupełnie swoim wiekiem. No to posłuchajmy, jak jest w więzieniach w Nantes. Voici Trijan! Don't jak Państwo usłyszeli, w więzieniach w Nantes też smutno nie jest. A skoro już przenieśliśmy się w czasie, bo to bardzo stary utwór, stara melodia, to chciałabym, żebyśmy posłuchali o innym bohaterze, z początku XVIII wieku. W 1707 roku miało miejsce to wydarzenie. Sam lub też Jack Hall został niesłusznie skazany, niesłusznie powieszony, tak przynajmniej on uważał. I może i tak było. A przepiękną balladę śpiewa Johnny Cash, Sam Hall. Well, my name it is Sam Hall, Sam Hall. Yes, my name it is Sam Hall, it is Sam Hall. My name it is Sam Hall, and I hate you one and all. And I hate you one and all. Damn your eyes. I killed a man, they said, so they said. I killed a man, they said, so they said. I killed a man, they said, and I smashed in his head. And I left him laying dead. Damn his eyes. But a-swingin' I must go, I must go. A-swingin' I must go, I must go. A-swingin' I must go, while you critters down below yell up, Sam, I told you so. Well, damn your eyes. I saw Molly in the crowd, in the crowd. I saw Molly in the crowd, in the crowd. I saw Molly in the crowd, and I hollered right out loud, hey there, Molly, ain't you proud? Damn your eyes. Then the sheriff, he came too, he came too. Oh yeah, the sheriff, he came too, he came too. The sheriff, he come to, and he said, Sam, how are you? And I said, well, sheriff, how are you? Damn your eyes. My name is Samuel, Samuel. My name is Samuel, Samuel. My name is Samuel, and I'll see you all in hell. And I'll see you all in hell. Damn your eyes. No, czy można się dziwić wściekłości Sama Halla, skoro został niesłusznie oskarżony i no, jest dość rozgoryczony. Trudno się dziwić jemu, a i trudno się też dziwić Fabrizio De André. To jest włoski, nieżyjący już, zmarły 22 lata temu, piosenkarz, poeta, bard, kompozytor, który za swoją poezję został bardzo wysoko oceniony, a miał rzeczywiście bardzo interesujący też żywot. I chociaż jego bohaterami często są ludzie wyjęci spoza prawa, przestępcy, ludzie wykolejeni, buntownicy różnej kategorii, no to jego teksty zostały dostrzeżone, zauważone i docenione do tego stopnia, że niektóre, oczywiście nie wszystkie, włączono do lektur szkolnych. I jak wielu z jego pokolenia, Fabrizio De André też śnił, marzył o równości społecznej i naprawianiu świata zdominowanego przez konformistycznych mieszczan. A teraz będzie ballada Nella mia ora di libertà, czyli aż do godziny, kiedy będę wolny. I to jest pieśń o relacjach więźnia, politycznego więźnia, dodajmy, i jego strażnika. Posłuchajmy. Di respirare la stessa aria d'un secondino non mi va. Perciò ho deciso di rinunciare alla mia ora di libertà. Se c'è qualcosa da spartire tra un prigioniero e il suo piantone, che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione, che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. È cominciata un'ora prima e un'ora dopo era già finita. Ho visto gente venire sola e poi insieme verso l'uscita. Non mi aspettavo un vostro errore, uomini e donne di tribunale. Se fossi stato al vostro posto, ma al vostro posto non ci so stare. Se fossi stato al vostro posto, ma al vostro posto non ci so stare. Fuori dell'aula sulla strada, ma in mezzo al fuori anche fuori di là. Ho chiesto al meglio della mia faccia una polemica di dignità. Tante le grinte, le ghigne, i musi, vagli a spiegare che è primavera. E poi lo sanno, ma preferiscono vederla togliere a chi va in galera. E poi lo sanno, ma preferiscono vederla togliere a chi va in galera. Tante le grinte, le ghigne, i musi, poche le facce tra loro lei. Si sta chiedendo tutto in un giorno, si suggerisce, ci giurerei. Quel che dirà di me alla gente, quel che dirà ve lo dico io. Da un po' di tempo ero un po' cambiato, ma non nel dirmi amore mio. Da un po' di tempo era un po' cambiato, ma non nel dirmi amore mio. Ta historia była smutna, a smutniejsze jeszcze było życie, bo prawdziwi ludzie z marginesu nie odwdzięczyli się artyście za sympatię i zrozumienie, kiedy Fabrizio z partnerką zamieszkali na Sardynii. Miejscowi bandyci, proszę państwa, porwali parę i przetrzymywali dla okupu prawie pół roku. Uwolnili dopiero za bardzo wysoki okup w wysokości 550 milionów lirów, które wpłacił oczywiście ojciec D'Andre. No cóż, pomyłki w osądzeniu zdarzają się zawsze. A proszę państwa, na koniec będzie utwór dość pozytywny. Stefan Eicher, szwajcarski bard, który śpiewa w wielu językach, także po francusku, będzie przedstawiał nam prisonierkę, czyli la prisonnière, uwięzioną, to kobieta, która jest wolna od konwenansów, ale uzależniona od miłości, no i dlatego z własnej nieprzymuszonej woli jest więźniarką. I z tym brakiem wolności, chyba pozytywnym, zostawiam państwa, kłaniam się do przyszłej soboty. Francuski łącznik Monika Małkowska ze wspomaganiem Oli Kaczkowskiej i Eli Malinowskiej. To do usłyszenia za tydzień i zostawiam państwa z więźniarką. Mais c'est encore vous mon cher. Mais c'est encore vous mon cher. Me dit-elle tout à coup. Me dit-elle tout à coup. Oh, je me sens de vous prisonnière. Oh, je me sens de vous prisonnière. Faites de moi ce que vous. Faites de moi ce que vous. Donnons-nous rendez-vous à la rivière. Donnons-nous rendez-vous à la rivière. Lavons-nous de la boue. Lavons-nous de la boue. Prenez-moi dans vos bras, mon cher. Prenez-moi dans vos bras, mon cher. Et oublions tout.